إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Rikthehemi edhe një herë në temën kryesore për cilën kemi qenë duke folur. Ne kemi folur fillimisht për çështjen e këtyre që i quajnë vetë këtyre selefista, që ne u themi pseudo-selefista. Ky është emri më i parafort për ta. Ka dhe emër time të tjera, por besoj se ky është emri më i parafort me realitetin e tyre. Edhe kemi treguar që ata kanë disa gabime fetare. Për këtyre gabimeve, së pari, kemi të reguar çështjen e gjykimit me ligj tjetër për ligjit Allahut. Çfarë qëndrimi ka Islami kundrejt kësaj çështjeje? Kemi të reguar xhmaun në mendjen e Islamit për të gjë, dhe kemi të reguar qëndrimin e tyre të gabuar në të gjë, që është qëndrimi i tyre është i gabuar dhe gabimi i lehtë. Edhe qëndrimi i tyre kundrejt kundërshtarëve të tyre në këtë çështje. Pas kësaj, ka qenë çështja e dytë, çështja e akidës së murxive. Domthonjë çdo një prej tyre, domthonjë tema e parë ka marrë 4 mësime, tema e dytë ka marrë 6-7 mësime pothuajse. Domthonjë janë zgjat çështet dhe jemi shpërndar pak, mirë po pranë po u rikthejnë temë. Në çështje dytë ka qenë çështja e akidës murxive dhe kemi treguar domthonjë dy detaje kryesore të problematikës tyre. E para gjë është që ata e quajnë personin që nuk bëpron asnjë vepër të mirë musliman, edhe e dyta gjë e problemi i tyre është që ata kufrin e quajnë kufër vetëm ai kufër i cili shprehet me gojë ose kufër me zemër. Edhe këto dy janë problematika shumë të mëdha, dhe kjo është tamam akide e murxive, edhe të çështë e kufrit është akide e xehmive, nëse pretendojnë që kufri është vetëm e zemër. Kush e pretendon prej tyre? Ndërsa çështja e tretë, që është problematikë tek ata, të cilën do të diskutojmë sot inshallah, me lejen e Allahut. Është çështja është një çështje e cila ka lidhje të ngushtë me madje është pjesë e asaj që quhet çështës e luela ul bara, përkrahja dhe urrëtia. Përkrahja dhe armiqësimi është një prej temave të mëdha të Islamit. Islami është fe. Është fe që e ka zbritur Allahu i madhëruar dhe ka vendosur në të ligje për të gjitha çështjet që has njeriu në jetë. Edhe gjithashtu çështja e dashurisë dhe urrëtjes ka lidhje me këtë çështje, me Islamin. Në më dhënë, Islami në mëson që ne t'i duam ata personet të cilët e adhurojnë Allahun edhe t'i urrejmë ata personet të cilët e mohojnë Allahun e më dhëruar. Gjithashtu në kam mësuar Korani që ata të cilët e adhurojnë Allahun të vetën pa i bërshok ata në miqtë Allahut edhe të kundërtit e tyre janë në miqtë Allahut më dhëruar. Edhe qëndrimi besimtarit në këtë rast duhet të jetë që ai t'i dojë miqtë Allahut dhe t'i urrejë armiqtë Allahut. Gjithashtu qëndrimi i tij duhet të jetë që duhet të përkrahë miqtë e Allahut dhe të distancohet nga armiqtë e Allahut. Një prej problematikave që ndodh në jetë është që njerëzit, një pjesë e tyre, bëjnë të kundërt me kësaj që ka urdhëruar Allahu më dhëruar. Kjo çështje, domthonjë, kjo çështje e përkrahjes dhe urrëties, domthonjë, është çështje, domthonjë, cilën e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Dhe kanë tregu dietarë domthonjë që kjo çështje, çështja e dytë në rëndësinë e saj që është treguar që i ka dhënë Kur'ani. Në çështjen e parë, për cilin i ka dhënë më shumë rëndësi Kur'ani se çdo gjë tjetër, kush është tauhidi, dhe çështja e dytë është çështja e përkrahjes dhe urrëties. Dhe kjo ka disa forma. E rëndësishme është që ne duhet dim që kjo çështje është çështje madhore dhe Allah ka folur shumë për të në Kur'an. Allah subhanahu teala ka zbritur ajetet të tëra në suret të Medinës, sidomos suret të Medinës, të cilat tregojnë qëndrim që do të marrë muslimani kundrejt mosbesimtarëve. Ja, ulëdhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya. O ju që keni besuar, mos i bëni çifut dhe krishterët miq. Ja, ulëdhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. O ju që keni besuar, mos e bëni armikun tim dhe armikun tuaj miq. Edhe shumë ajete të tjera. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوا اولياء. Po sigurt ata besonin, ta besonin Allahun, profetin e tij dhe atë që zbriti atij, nuk do t'i bënin ata miq. Walakin kathira minhum fasiqun, por shumica e tyre janë fasik. Edhe shumë ajete të tjera, të cilën na tregojnë qëndrimin që duhet mbajë besimtari. Një për problematikë që ndodhte njerëzit që e filloi për të treguar është që shumë prej njerëzve bën të kundërtën. E kundërta kush është? Armiqsojnë miqtë të Allahut dhe miqsojnë armiqtë të Allahut. Dhe një prej formave më të këqija të këtij, të kësaj, domethënë çështje të këtij problemi kush është? Që i ndihmojnë armiqtë të Allahut në luftën kundër muslimanëve dhe islamit. I ndihmojnë armiqtë të Allahut në luftën kundër islamit dhe muslimanëve. Edhe kjo çështje është çështja për cilën domethënë deshë diskutoj shkurtimisht inshallah sot, në të cilën këta kanë një problematik. Çështja e ndihmesë së armiqve kundër muslimanëve, të ndihmosh armiqtë e islamit kundër muslimanëve. Në këtë çështje kanë dërguar dietarë domethënë që kjo çështje hyn tek miqësimi i armiqve të Allahut dhe është ndaluar totalisht. Edhe kjo çështje në veçanti që është ndihmesa e armiqit islamit kundër muslimanëve konzohet kufri i madh që nxjerr një nga feja. Edhe për këtë kanë treguar dietarët argumente të shumta, më dje, domethënë ka për dietarë që kanë shkruar libra dhe kanë treguar domethënë në të shumë argumente, për këtyre libra për shkak është libri që quhet Dalail fi hukm walad ahli al-mishrak, argumente që tregojnë gjykimin që ka për krahje e mushrikëve, të cilën ka shkruar Sulejmani ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, ka treguar në të mbi 20 argumenta, të cilët tregojnë gjykimin që ka për krahje e mosbesimtarëve. Dhe kanë treguar dietarët shumë argumente. Për këtyre është fjalë Allahut më dhurojë që thotë: "Me yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun." Kush për ju shi për krah ata ai është mizor. Ja ju ledhina amenu, la të të wallon komën gadhib Allah aleyhim. O ju që keni besuar, mos i përkrahni ata njerëz për të cilve Allah është i zemruar. Edhe shumë ajete tjera në basë të cilëve kanë të reguar dietarët që kush i bën armiqtë të Allahut miq, i miqëson ata, i përkrah ata kundër muslimanëve, i del nga feja islame. Dhe në detajet e kësaj çështje mund të gjeni te libri Fjalë dhe Vepra që e prishin imanin. Mendoj se duhet të ekzistojnë ato sepse kam libër përpara me arabisht dhe i tregon këtë çështje. Mendoj se duhet të ekzistojë gjithashtu në gjuhën shqipe si çështje. Ka treguar të detajet e kësaj çështje. Ajo që është e rëndësishme këtu është fjalët që kam përmendur dietarë në lidhje me këto ajete. Për këtyre për shkakun kemi fjalën e Imam Taberiut, i cili ka thënë për ajetin që thotë: "O me jetë wallahum minkum fa innahu minhum." Kush për ju shi përkrah ata, ai është prej tyre. Domthonjë çdo besimtar që i përkrah ata, mosbesimtari ai është prej tyre. Ka thënë Imam Taberiu: "O men tawallahum wa nasarahum ala al-mu'minin fa huwa min ahli dinihim wa millatihim." Çdo kush i përkrah ata dhe i ndihmon ata kundër besimtarëve, ai është në fenë e tyre, thotë. Fa innahu la yatawalla mutawallin ahadan illa wa huwa bihi wa bidini. Se çdo kush i përkrah dikë kundër dikujt tjetër, nuk e përkrah vetëm sa ai është në fenë e tij në të vërtetë. Kjo është fjala e Imam Taberiut. Wa idha radiya wa radiya dinahu faqad aada ma khala wa saqat wa sakhitahu wa sara hukmu hukma. Dhe kur ai është i kënaqur me të dhe me fenë e tij, edhe ka armiqsuar atë që kundërshtojnë atë, se po lufton muslimanët bëhet fjalë, ai thotë merr gjykimin atij personi të cilin ai ndjek dhe e ndihmon. Gjithashtu ka thënë Imam Kurtubiu tek i njëjti ajet. Ka thënë fa innahu minhum, ai është prej tyre, bayyana anna hukmuhu hukmum. Tregoj që gjykimi i këtij personi që i ndihmon ata, dhe i përkrah ata, domthonë bëhet fjalë kundër muslimanëve, ai është në gjykimin që kanë ata, domthonë janë mosbesimtar, edhe ky është mosbesimtar se punë tyre. Wa huwa yamna ithbat al-mirath al-muslim min al-murtad. Edhe ky ajet thotë e ndalon, domthonë kuptohet prej tij atë domthonjë që ndalohet trashëgimia e muslimanit prej atij që është murtad, sepse ky përdesa ka dalë nga feja, atë nuk e trashëgon muslimanin atë. Gjithashtu ka thënë Ibn Hazmi: "Allahu i madhuar ka thënë: O me yatawallahum minkum fa innahu minhum." Çdo kush për ju shi për krah, ata janë prej tyre. Thotë Ibn Hazmi: "Innama huwa ala dhahiri." Ajeti është në pamjen e tij të jashtme, thotë. Ky person është prej kafirave. Dhe kjo është e vërtet, nuk bie në të në kontradikt asnjë prej muslimanëve. Dhe ç'i thotë? Nuk bie në këtë gjë në kontradikt asnjë prej muslimanëve. Thot wa hadha haqqun, thot la yahtalifu fi ithnan min al-muslimin. Domethën ky konzon të çështje për ijmau, edhe këtë kanë treguar dietarët në aspektin për të treguar që ndihmesa e mosbesimtarëve kundër muslimanëve është gjë që nxjerr nga feja. Gjithë ngjashme ka treguar edhe Ibn Taymija në një jetë tjetër. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Wa law kanu yu'minuna billah, po lezëm edhe më parë, thotë tëra kathira minhum yatawallawna alladhina kafaru." Ti shikon që shumë për tyre i përkrahin ata që kanë mohuar. Labi sa maqaddamat lahum anfusuhum. Asa gjë e keqe është ajo që kanë paraqitur ata për vetë tyre, kanë sjellë tek Allahu për vetë tyre, thotë. Ansahit Allahu alehim, që Allahu është i zemëruar për tyre. Wa fil adhabihum khalidun, dhe ata në ndëshkim janë të përjetshëm. Wa law kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilayhi mattakhadhu mawliya. Edhe sikur ata të besonin Allahun, profetin, edhe çka i ka zbritur atij, nuk do t'i bënë ata miq. Walakin ne kthehemi në fasikun, por shumica e tyre janë fasik. Thotë Ibn Taymija, Allahu i madhëruar ka treguar tu një fjali, thotë, të kushtzuar me kushtet. Ku thotë, edhe si thotë, po sikur ata thotë ta besonin Allahun dhe profetin, çka i zbriti atij, nuk do t'i kishin bërë miq. Thotë Ibn Taymija, kjo tregon thotë që imani tek ata nuk ekziston, thotë. Për dhejrë sa ta i kanë bërë ata miqës, sepse thot, sikur ata thot, ta kishin besuar Allahun, profetin e tij dhe që kishin zbritur, do t'i bënin miqë. Kjo të rëgoj që nëse i bëjnë miqë, nuk i kanë besuar në të vërtet. Kjo është fjallë Ibn Taymijës, e thot pasaj Ibn Taymija, dhe kjo është i ngjashme në fjallë që ka thënë Allah i madhëruar, letët të khidhul jehudën në nësara ulia, ba'du ma ulia u ba'du, mos i bëni qifu dhe kështërët miqë, ata e miqë të një i tjetërit, O me jetë e vëllohu minkum fejnë në minhum, dhe kush i bënë ata miqë për jush, a i është për i tyre. Në më të regojnë të miqëkuja, jetë është si e ti parë, e të dy të regojnë që kjo është mos besimtarë. Po them, që të mbani mëndë, nuk është qëllimi këtu që çdo lloj rasti për krahje është kufur që nxjerr nga feja, por ne po flasim në rastin e veçantë kur njeri ju ndihmon mos besimtarët kundër muslimanve. Edhe kjo lloj jeti, flet për atë çështje që quhet tawalli. Tawalli do thotë që ti përkrahesh ata me një përkrahje të plot. Dhe përkrahje plot në forma më e madhe përkrahjes plot është ti ndihmosh me trupin tënd, me pasurinë tënde kundër muslimanëve. Gjithashtu ka thënë Allahu i madhëruar: "La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin." Thotë Allahu i madhëruar, të mos i bëjnë mosbesimtarët miq përveç besimtarëve. "Wa man yaf'al dhalika", dhe kush e bën këtë, "falaysa min Allahi fi shay'in illa an tattaqu min tuqa", dhe kush e bën këtë, ai nuk është prej Allahut asgjë, thotë. Vetëm se atëherë kur ai e bën këtë lloj gjeje tuqjetën. Tuqje është rast domosdoshmërie, ku ai ka frikë se vrasin në radh dhe nuk emigron dot, nuk largohet dot. Në këtë lloj rasti ti lejohet domosdoshmë që të shfaq diçka që ai e fshef. Dhe kjo është rasti i veçantë që ka kushtet e veta tek dietarët. Ndërsa në rastin normale ose afër normale nuk i lejohet besimtarit që të shfaq diçka që ai e fshef. Ky rast i tuqjes është rast tepër i veçantë në cilin njeriu siç kanë jetuar njëri në kohën e vet, nuk ditë vetë po ta të bëjë ditë vrisnin, po të shfaqte besimin këtu domosdoshmë shitë besimin mbas mundësisë që kishte. Kjo është ideja. Ndërsa tu qëllimi që ata i bëjnë miq këta edhe shfaqin miqësinë ndaj mosbesimtarëve, përveç besimtarëve, thotë Allahu i madhur ka treguar për këta që këta nuk kanë lidhje me Allahun subhanuhu teala me besimin ndaj tij. Domethënë nuk janë përkrahas Allahu dhe as miqtë e tij, edhe nuk bashkohet, domethënë siç kanë treguar dietar, nuk bashkohet përkrahje e armiqve të Allahut me përkrahjen e miqve të Allahut me dashurinë ndaj Allahut subhanuhu teala. Thotë Imam Shokani, kur thotë tek ajeti që ka thënë Allahu i madhuar, nuk janë prej Allahut në asgjë. Thotë nuk kanë lidhje me përkrahjen e tij në asgjë, thotë përkundazi ata janë të zhveshur nga kjo gjendje, domethënë në të gjitha format. Gjithashtu Allahu i madhëruar ka konsideruar për krahin e mosbesimtarëve kundër muslimanëve hipokrizi. Dhe për këtyre ajeteve kemi ato ajete të cilat ne i lexuam në namaz, në të cilat thot Allahu i madhëruar beshil munafiqina bi anna lahum adhaban alima. Përgëzoi munafikët se për ta ka dënim të dhëmshëm. Alladhina yattakhidhuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Ata të cilët i bëjnë mosbesimtarët miq përveç besimtarëve. E jep të vunë e rinë dhe umë lejzë, atë e kata e kërkojnë kërnerin, fejnë në lejzë të lila e gjemija, kërnerin e gjithë dhe të komatë më Allah më dhruar, më ka dënës zële alejkë më fil kitab, ju ka zbëjtur juve urë dhërë në liber, e një dhe sëmjërë të majetë illa, ju këfaru bja u istehze u bja felat të qërdu ma hum. Ka zbëjtur urë dhe që nëse dëgjoni që ata talë me jetët Allah si mohojnë ato, më sindroni me ta. Hatta e khudu bi hadithin gajet, desa të ndryshojnë biset, inë në kumë i dhe mitlom, se për ndryshë vjeni si ata, inë Allah gjami lë munafikin o lë kafe i në vijanë në me gjemija, Allah të bashkojnë munafikët edhe mos besimtarët në xhenem së bashku. Quajti munafik ata që rrinin në mezhlis ku bëshë kufër dhe heshtnin, edhe quajti mosi për këtë përkrahje ndaj mos besimtarëve, dhe quajti kafirët që talleshin dhe mohon në ajetat e Allahut. Pastaj thotë: "Elladhina yatarabbasuna bikum." Këta munafik janë po këta ata të cilët presin. Ju presin ju dhe shikon çfarë ndodh me ju. Fa in kana lakum fathun min Allah qalu lam nakum ma'akum. Nëse ju thot u jep Allah ndonjë fitore, ata thon, a nuk ishim dhe ne me ju? Wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwidh alaykum. Dhe nëse mosbesimtarët fitojnë ose fitojnë diçka nga dynjaja, kundër besimtarëve ata u thon mosbesimtarëve, a nuk ju mbrojtëm ne juve? Do të thotë ata hiqen dhe me këta dhe me këta, me dy palët. Edhe këta i quajtë Allah munafik. Po kur bëhet fjalë kur vet ky person që i pretendon se besimtar shkon dhe ndihmon mosbesimtarët kundër besimtarëve, kjo është një prej formave që tregon Allah në këtë ajete, i ka quajtur Allah munafik. Edhe ajeti tregon qartë se këta janë domosdoshmë të dalë nga feja islame. Për këtë çështje, jo vetëm që kanë folur dietarët, por kanë rënë dakord dietarët që ai person i cili ndihmon mosbesimtarët kundër muslimanëve, ai del nga feja islame. Thotë gjithashtu Ibn Qayyim, tek ajeti o me jetë wallahum minkum fa innahu minhum, çdo kush për ju që i përkrah ata ish prej tyre. Thotë ka gjykuar Allahu i madhëruar dhe gjykimi i tij është gjykimi më i mirë, që kush i përkrah që futet dhe kështehet ai është prej tyre. Thotë ky është gjykimi që ka dhënë Allahu për miqtë e tyre, për ta, teksti i Kur'anit për gjykimin që ka dhënë Allahu rreth tyre. Gjithashtu Muhammed ibn Abdul Habi kur ka shkruar ato 10 të kundërta të islamit, 10 gjëra të cilat e nxjerrin njeriu nga feja. Ka treguar, thotë e teta, çështja e tetë që e nxjerr njeriu nga feja, kush është? Thotë është i ndihmosh mushrikët, dhe ti përkrahesh ata kundër muslimanëve. Edhe ka thënë argument për të fjalën Allahu më dhuruar, o me jetë ola u minkum fe inna u minhum. Çdo kush për ju që i përkrah ata, ai është prej tyre. Alhamdulillah, i kam mund të gjë. Gjithashtu Sheikh Abdullah bin Abdul Latif al-Sheikh nga pasardhësit e Muhammedit Abdul Habit ka thënë: "Et tawalli është kufër, do të thotë kjo është përkrahje, që e nxjerr njëu nga feja, dhe kjo është shembulli i saj, është ti mbrosh mosbesimtarët, ti ndihmosh ata me pasuri dhe me trupin tënd dhe me mendimin tënd, domthonë kundër muslimanëve." Gjithashtu ka thënë Sheikh Abdulaziz bin Bazi, ka rënë dakord dietarët e Islamit se kush i ndihmon mosbesimtarët kundër muslimanëve me çdo lloj ndihmese, ai konsiderohet kafir, njësoj si ata. Domethënë, i ndihmon ata duke dhënë atyre mendime. Çfarë bën me besimtarët? I ndihmon ata duke u treguar atyre sekretet e muslimanëve, duke spionuar, i ndihmon ata me pasurinë e tij, i ndihmon ata me trupin e tij duke marrë pjesë në luftë kundër muslimanëve. Të gjitha këto forma shtohen bazi, madje kanë treguar dietarët që nëse i jep një kuti me shkrepse kundër muslimanëve, për ndezur diçka kundër muslimanëve, a i thotë dhe nga feja. Thotë, shemi në bazë, thotë, ka rëndë dakord të gjithë jetarët islamë, një gjma që kush i ndihmon qafiret kundër muslimanëve, i dhe nga feja islamë. Atë e ide, kjo është gjykimi i çështjes në aspektin e përgjithshëm, detajet më shumë se kaj mund të gjeni te libri që u thash, fjalë dhe vepra që nxjerrin imanin, nëse është përkthyer plot. Tashi, këta pseudo-selefistët, këtë çështje për cilën shemi në bazë ka treguar i xhmau në umat islam, që kjo nxjer nga feja, ta thonë kjo nuk është kufër. Nuk është kufër, nxjer nga feja, thonë ata. Kjo nuk të nxjer nga feja, kjo vetëm thot kufri vogël, është gjunaf. Thot, edhe kjo do të bëhet kufri i madh vetëm atëherë kur njeriu e bën me gjithë zemër dhe do, edhe domethënë ka dashuri për ta, domethënë e kufizojnë të gjithë problemin e kufrit madh vetëm te zemra, sepse kjo bazohet tek akide e tyre, akide murxhive, që ata thon kufri vetëm zemër, për këtë arsye ata vendosin shumë kushte. Thot duhet ti doj me zemër, ti përkrah me zemër, duhet domethënë të ti miratoj me zemër, edhe disa kushte tjera po te zemra. Nëse del pyetje pas avomi, si të morësh vesh ti punën e zemrës tyre? Kur ta shprehet me gojë, thot, domethënë ai mund të shkojë të vrasë muslimanët, të ushtri qafirën kundër muslimanëve, të bije, të bëj zbore muslimanëve, dhe shkojë të spionojë muslimanët 1000 me radhë, do t'rregoj gjithë sekretet e muslimanëve. Edhe nuk del nga feja, thot, derisa ta shprehin ne vetëm gojën e tij, që ai me të vërtetë ka bërë këtë gjë sepse e do fenë qafirëve dhe urren fenë islamit. Domthonë vetëm kur ta shprehet troç më që s'ka më masaj, kupton? I thot shkurt mohabetit nuk është musliman. Domthonë ai ka pranuar për veten e vet që s'është musliman në radhë, vetëm atëherë ai dënga feja. Ka vendos disa kushte të cilat domthonë janë kushte që quhen i thon arabët shurut ta'jizie, kushte pamundura. të cilat e vendosin person, thuaj që do t'jap diçka, do t'jap domethënë një kompjuter. Po mirë, domun ta jap me disa kushte. Çfarë kushtesh? Do të fluturosh ti. Fluturosh. Do ta shposh tokën të manxhirë nga ana tjetër. Kushtet e kushtet vendosin edhe këta. Por dal nga feja kushtet e cilat domethënë subhanallahu nuk ekzistojnë as kuran sunet as tek ixhmau i ulemave. E rëndësishme është e pari problemi tyre është çështja e gjykimit që kanë dhënë ata për këtë rast, për cilin kanë rënë dakord të gjithë dietarët e Islamit. Edhe ixhmau në tregova ka thënë ka dhënë shemin bazi. Edhe përpara atij e ka dhënë këtë ixhma Ibn Hazmi, gjithashtu e kanë dhënë edhe disa dietarë të Nejdit, këtë ixhma në cilin tregova që kush i përkrah mos besimtarët kundër muslimanëve dhe ndihmon ata kundër muslimanëve del nga feja. Këta thonë kjo është kufri i vogël. Edhe vetëm kaq. Po thonë ju që i nxirrni nga feja jeni tekfirsa. Ky është tekfirizmi. Edhe kjo është çështja e tretë në të cilën ata kundërshtojnë ixhmaun në umetin islam, edhe për hir të çështjes së çështjes së tretë ata i quajnë kundërshtarët e tyre tekfirsa. Çështja e parë është gjykimi në qytetin e Përgjithshëm të Allahut, edhe u tregova nëse e mbani mend dashin xhizuar, gjykimin e tyre, edhe si i quajnë kundërshtarët e tyre ata, edhe pse me kundërshtarët e tyre është ixhmaun në umetin islam. I quajnë tekfirsa, që i biçë i xhmau gjithë që kanë tekfirsa të humbur. E dyta çështja e akidës murxhive që ata janë vet murxhiet kundërshtarë të quajnë tekfirsa, në të vërtetë janë të humburit. Edhe çështja e tretë është kjo çështje, ata i quajnë tekfirsa ata persona të cilët nxjerrin të gjykimit. Në një kohë që ajo ka shëmin bazën, ish mufti i Arabisë Saudite jep të gjykimit dhe tregon që ky është xhmau i umetit islam. Ktu i pari problemi tyre është që ata në pari këtë lloj vepre nuk e qën kufër. Domethënë ti përmbys të dynjan, shkatroje fen fare, përderisa nuk e shpreh me gojën tënde që ti e urren fen islamet, ti quhesh musliman. Domethënë edhe sikur doj me zorë dal nga feja, nuk e lën të dal nga feja. Nuk e lën ta dalin nga feja. Edhe kjo është problemi tyre i parë në lidhje me këtë çështje, ka dhënë problem më të madh sa ky, por para kësaj desha diskutoj domethënë një çështje që është diskutuar këtu te dietë tek dietarët që kanë marrë dhe e marrin si argument të zakonisht. Është çështja e historisë së Hatib ibn Abi Belta. Hatib ibn Abi Belta ka qenë shoku i profetit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë nga banorët e Mekës, ka marrë pjesë në luftën e Bedrit, në luftrat e tjera. Ka qenë sahabi i nderuar, njëri i njohur domethënë dhe ka luftuar lutë Allahut. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam do çonte në Mekën, kur do të qëronte Mekën nuk u tregoi njerëzve që do të qëronte Mekën, përgatiti ushtri shumë të madh. Nuk u tregoi pse, se nuk donte që Mekës të përgatiteshin për luftë. Pse? Sepse nuk dëshironte profeti sallallahu alajhi wasallam që të derdheshe gjak në qafë. Donte që në qafë mos derdhe gjak, prandaj kishin mbledh aq ushtri të madh që ata vetëm sa ta shikonin si numër të dorëzoheshin para këtij numri. Domthonë ishin një strategji që profeti sallallahu alajhi wasallam donte ta fitonte luftën, por pa luftë, pa derdhur gjak. Nga që donte që qafe mos cënoheshe me luftra. Që mos kishte një justifikim thoshe jo po e ka bërë durologshin dhe ne do bëjmë si punë e tij. Edhe për këtë arsye profesor Sallem mlodhi shumë ushtrin mba, ka mbledh mbi 10.000 ushtar, nga fisë të ndryshme, domethënë me radhë që bën muslimane, nga fisë Huza, etj. Me radhë i mlodhi nga Gatafanët me radhë, mbas ishte çini Mekës, domethënë kishte triumfuar feja, alhamdulillah. Dhe Hatib normalisht ishte i sigurt që Allahu i madhuar do e ngrinte fenë e tij. Mirë, po kishte frikë se në Mekë kishte familjen e tij dhe nuk kishte fisin në Mekë, kishte i huaj. Edhe kishte hallse në momentin që muslimanët do shkonin për ta pushtuar Mekën, atëherë çfarë do ndodhte? Mushrikët do kapnin këto familje, do t'i vrisnin si ndëshkim se ata domethënë muslimanët domethënë po i sulmonin. E ky tha, po u çon një letër aty, po u tregoi që Muhamedi po vjen me ushtri, ndërkohë ata nuk i bëjnë gjë familjes time. Edhe unë thonë jam i sigurt që Allahu do bëj triumfues fenë tim. Nuk dyshoj ndonjë gjë tjetër. Në mendonte që ky shkak i tij nuk e dëmtonte fen. Ky ishte mendimi i tij. Edhe pse ishte gabuar këtë mendim. Edhe shkruajti një letër dhe ja dha një grua mushrike dhe u nisi. Shkon Xhibril alayhi salatu wasalam dhe lajmëron profetin sallallahu alaihi wasallam, i thotë: Hatib ka dërguar një letër me një grua dhe i thotë dërgoj shoku tutu shkojnë ta kapin. Edhe dërgon profetin sallallahu alaihi wasallam Aliun, Zubairin, edhe dy persona të tjerë, katër veta, i dërgon për të shkuar dhe për ta i thonë do ta gjeni këtë gruan në një vend i quhet Rawdat Khah. Do ta gjeni atje. Shkonin dhe merrin letrën. Shkojnë sahabët atje dhe e ndalojnë dhe ven, i thonë asa nxirë letrën, s'kam letrën, dhe kërkoj nuk e gjen letrën, i thonë nxirë ose të zhvejshim lakuriq. Kur e pa çështë serioze, e nxori, kishte futur mes flokëve, e nxori letrën u dha. E lexuan ata letrën, ja çuan profetit sallallahu alajhi wasallam. Kur e pa profetin sallallahu alajhi wasallam i thiri Hatim, i tha: "O Hatim, ç'është kjo?" Kur e djoi Omeri radhiyallahu anhu tha: "Oj dërguar i Allahut, më lër ti hiq kokën ti munafiku." Më lër ti hiq kokën ti munafiku. I tha profetit sallallahu alajhi wasallam: "Hatim, pse e bëre këtë?" I tha: "O dërguar i Allahut, mos u ngutha." Unë tha, nuk kam mohuar mas besimin tim, nuk kam refuzuar fen islam, nuk kam bërë për të gjë. Dhe ja shpjegoi arsyen pse kishte bërë këtë që u tregova. Dhe i tha profetit sallallahu alajhi wasallam, i tha Omeri, oj dërguar i Allahut, më lër që t'ia heq kokën se ky thotë ka dalë nga feja, në transmetim thotë ka është munafik. Ka tradhuar Allahun dhe dërguarin e tij, tregon një transmetim tjetër. Edhe i thotë profetit sallallahu alajhi wasallam, jo Omer, thotë ai ka marr pjesë në luftën e Bedrit dhe Allahu më dhuroi ka thënë luftëtarëve të Bedrit veproni çfarë doni se unë ua kam falur. Edhe aty domethënë filloi Omeri duke qarë dhe tha Allahu dhe i dërguar i tij di më mirë. Prej kësaj ngjarje kanë nxjerr dietarët gjykim. Gjykimi që kanë nxjerr dietarët është domethënë që spionimi muslimanëve është në veprat më të rënda. Omer radhiyallahu anhu gjykoi në prezencën e profetit sallallahu alajhi wasallam që ky është munafik, ka tradhuar Allahun dhe dërguarin e tij. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam nuk i tha që kjo nuk është kështu, as nuk i tha që ky nuk qoftë munafik, por i tha që ky ka një justifikim. Domethënë nuk është se i tha që ky nuk është munafik, domethënë kjo vepër nuk qoftë në veprën e nifaku dhe kjo nuk qoftë tradhi, por e justifikoi me diçka tjetër. Me çfarë justifikoi? Me faktin që ai kishte marrë pjesë në luftën e Bedrit. Kjo ishte ajo justifikimi që i dha profetit sallallahu alajhi wasallam Hatimit. Edhe gjithashtu e besoi kur Hatim i tha dhe Allahu tha unë me zemrën tim jam besimtar, nuk është se kam mohuar tha. Dhe këtë vepër nuk e bëra për të lëgjë. Megjithatë, gjykimi vetar nuk mbështetet thjesht me atë që kanë njerëzit në zemrën, sa të se di as kur profet sallallahu, por mbështetet me pamjen e jashtme. Dhe pamjen e jashtme profeti sallallahu alajhi wasallam ja justifikoi sepse kishte marrë pjesë në Bedër dhe Allahu më dhurua ka falur aty luftëtarëve të Bedrit. Çfarë vepra të tyre që do bënin derisa të takonin Allahu subhanahu wa taala. Në lidhje me këtë hadith, dietarët e Sunetit janë ndarë në dy grupe. Në lidhje me veprën që ka bërë Hatimi në veçanti, a quhet kjo kufri i madh apo jo? Pasi ata kanë rënë dakord të gjithë që ndihmesa e kafirëve kundër ndihmesa e kafirëve kundër muslimanëve është kufri i madh, pasi kanë rënë dakord. Kurse çështja e Hatimit thotë diçka e veçantë për arsye të shumta. Një arsye që tregon dietarët është që Hatimi po ta shikojë letrën, siç tregohet, nuk ka pasur të diçka të çuditshme. Ose diçka mund të tregosh një sekret. Thjesht më tregon që po vinë muslimanë me ushtri bile mënyrën si kishte shkruar, ai ishte më tepër në mënyrë friksimi, sesa në mënyrë ndihmëse kundrejt tyre. E megjithatë, domethën, po shikosh, ka pasur një detaj që kanë thënë që ky është kufri i madh dhe kjo që ka bërë Hatimi është për rasteve që tregojnë që njeriu mund të bëjë kufër të madh dhe ai u justifikuar për disa keqkuptime argumente që mund të ketë. Edhe Hatimi këtu futet, sikurse u futet Kudam ibn Madhuni, i cili e lejoi pirjen e alkoolit dhe ai kishte marrë pjesë në luftën e Bedrit gjithashtu. Dhe lejoi pirjen e pjesë alkoolit kufër gjithashtu. Edhe ky mendim është mendim më i saktë dietarëve sepse vetë teksti i fjalës që thotë Omeri thotë ka bërë, domthonë është munafik, Hatimi është munafik, më lërt të hiq kokën, hiqet koka e një muslimani. Hiq koka ti që s'e musliman. Nëse ai tradhon fen islam, gjykimi islam ky është. Edhe gjithashtu i thotë oj dërguar Allah ka tradhuar Allahu dërguarin e tij, dhe që tradhon Allahu dërguarin e tij nuk ka se si ti të besimtar. Kështu që kjo lloj ngjarje nuk tregon kurse si që ky është kufri i vogël, por tregon që ky është kufri i madh i nxjerr nga feja. Edhe pse u tregova më parë argumente fetare, edhe rënien dakord të umetit islam që kush i ndihmon mosbesimtarët kundër muslimanëve i del nga feja islame. Edhe ishte rëndësishme shpjegimi i kësaj çështje sepse, domethënë këta e marrin këtë argument një kohë që ngjarja vetë tregon të kundërtën e asaj që pretendojnë ata. Edhe para kësaj thashë që xhmau i umetit islam. Tashi, çështja e tyre është ata këto nuk e qujnë kufër. Edhe kjo vallahi kjo është problem shumë i madh. Sepse kundërshtojnë Islamin në momentin sa më parë, edhe e dyta mand kësaj ata i hapin rrugën çdo lloj ignoranti dhe çdo lloj munafiku që t'i ndihmojnë kafirët kundër muslimanëve, edhe ai domodin ti në rregull dhe nuk ka drejtë musliman të ta prekë me dorë as ta domodin ta afrokoj ta krevi sepse domodin ai domodin musliman, është musliman. Problem shumë i madh këtë çështje. Problem shumë i madh. Edhe këta nga kjo humbje, nga kjo humbje në cilën ka rënë, ka kaluar një humbje të më të madhe se kjo. Dhe më e rëndë se kjo, ajo çështje në cilën kanë rritur ata që ata e kanë lejuar fare ti spionosh muslimanët përpara kafirëve. Edhe për këtë kam dy dëshmi, të vet hoxhallarëve të tyre. Njëri prej tyre është dëshmia e Yahya Nejmit. Edhe është inqizuar, ndodhet në internet, unë kam pasur në aparat, në aparatin tim problemi gjithë është domosdoshmë mu fshin ato dhënat ato, edhe nuk gjendet, nuk e gjej, do ta gjej inshallah me nenën Allahut në internet, do ta tregoj, është inqizuar me zërin e tij. E kam pyetur nga Franca. Dhe i kam thënë: "O shi, ne selefistave këtyre, këtyre selefistave, pseudo selefistave, na ka bërë kërkesë shteti francez që të bashkëpunojmë me të kundër tekfirinëve, kundër tekfiristave. A lejohet këto veprime që të bashkëpunojmë me ta kundër këtyre?" Dhe përgjigje këtij shësi ishte: "Tekfirista thot janë armiqtë e Islamit dhe muslimanëve." Që armiqtë e Islamit muslimanëve nuk çaj bitin kafira. Për këtë arsye thot lejohet që të bashkëpunojmë me shtetin francez kundër tyre. Kur të jeni të sigurt në të vërtetë që ky person është tekfirist. Kë qen tekfirist ata? Kujtoni çështën e parë, atë që gjykon me nisjet e përgjithë përveç nisjes Allahut e qen kafir, ky është tekfirist, dhe e dytë ai që i qen ta njerëz murxhie dhe që qen kafirët personi i cili nxjerr nga feja ata që nuk bëjnë asnjë veprë të mirë, edhe çështë që i dini domethënë, kë qen ata tekfirist, edhe çështja e tretë është kjo, këta i qen ta, domethënë këta pseudo selefistë quhen tekfirist, ata që i kundërshtojnë çështën e gjykimit, në çështën e murxhive, edhe në çështën e tretë kjo. Në këto tre çështje i quhen tekfirist. Dhe për këtë arsye ai Yahya Nejmi, profesori i tyre, që ka vdekur tash, Arabi Saudite ka jetuar, i jep fatva atyre nga Franca, juve thotë ju lejohet të bashkëpunoni me shtetin francez kundër atyre që janë armiqtë të Islamit muslimanëve. Domethënë, kjo fatva është vëllai, është një katastrofë vërtet. E para gjëja që ajo lejon që ti ndihmosh kafirët kundër muslimanëve. E para, dyta, ai i quan muslimanët, që këta i quan ai tekfirista, i quan armiqtë të Islamit dhe muslimanëve. Përse që janë armiqtë të Islamit dhe muslimanëve? Sepse nuk bien dakord me të në akidën e tyre të poshtër, në akidën e murxhive, në akidën e xehmive. Prandaj që kanë ta tekfirista. Domethënë, akide murxhive, kjo është akide, domethënë pseudoselefizmi aktual që këta pretendojnë, domethënë, kurse akiden e sunetit, të cilën e kanë pas sahabët, tabiinë dhe tre brezët e mirë, këta e quajnë sot akide xhawarijsh. Në kohë që më tregu argumente fetare për këtë arsye, unë detyrohet të zgjatem vëllezër dhe mbajtë gjithë mësimin që ju kur ta dëgjoni të siç është, ta keni parasysh për çfarë flitet në vërtet dhe çfarë manipulime kanë bërë këta me fenë Allahut të tallë njerëzish. Këto lloj fetva i jep ky mbasi Muhammed ibn Abdul Wahhab thot del nga feja ai që ndihmon kafirët kundër muslimanëve, kurse ky thot lejohet kjo gjë. Shehu i tyre. Edhe e kanë shprehur edhe vetë disa prej tyre thon, ne pse kemi problem bashkëpunojmë me kafirët kundër jush. Kupton? E pastaj kur kanë pyetë keni thënë kjo gjë, kemi thënë shaka. Gjithashtu i dyti person që e ka dhënë fetva tillë është Ali Halebiu, që është koka e murxhive. Koga bidatçive, ai vetë e ka dhënë këtë fetva, e kanë pyetur ç'mendim ke, lejohet domthonjë që ti spionojmë ata domethënë bidatçind. E ka thënë po, kur dëmi është dëmi i tyre, më masë do bie tyre, lejohet ti spionosh. Kë dëmi do bie na është bërë domoshta për atë në gjum. Kë ide e dëmi do bia. Po. E nëse po tha, nëse dëmi i tyre është më masë do bie tyre, atëherë është detyrë që të spionohen në radhë. Edhe kjo ndodh gjithashtu, është regjistruar në internet, kupton? Nuk e mohon dot njerëj. Këto janë dy fakte që tregojnë qartë që ata i kanë tejkaluar gjithë kufit. Jo vetëm që nuk e qyn kufër të ndihmosh kafirët kundër muslimanëve, por për ta është lejuar të ndihmosh kafirët kundër muslimanëve, të cilët ata i quajnë të humbur bidatçin sepse u prishin karrigen e tyre. Atëherë vëllezër, kjo është çështja e tretë problematike e tyre, u tregova shkurtimisht. Dhe mendoj se me kaq mjafton. Allah, më thonë drejtë, unë që në fillim fare nuk kam dashur t'i hap këto fare të çështjeve të tyre, por e kam parë të domosdoshme sepse shumë njerëz janë mashtruar për tyre dhe e di që të hapësh këto lloj fletësh vjen erë shumë e keqe. Vjen erë shumë e keqe. Vjen era hipokrizi, vjen era nifak. Kjo është vetë nifaku që tregullon Kur'an, por ne tregojmë edhe Kur'anore. Nëse ti përkrahesh qafia kundër muslimanëve, ti ndihmon shkosh spionosh muslimanët e qafiat, nuk çka hipokrizia të spasë hipokrizin dynjë. Nuk pasë hipokrizin dynjë atë. Rëndësishme kjo është çështja e përgjithësi. Nëse Allahu në mëdhorët na ruaj nga çdo humbje, edhe kjo është çështja e tyre e tretë, problematike e tyre e tretë në mënyrë përgjithshme ose e katërt në mënyrë detajuar. Atëherë para edhe një herë gjykimin e çështjes së ligjit të Allahut që ata se qiu kufër, derisa do bëj halal me zemër dhe me gojë. Çështja e dytë është akide murxhive, që ata domodin e para ka lidhje me princat. Nuk e qiu kafir. E dyta ka lidhje me njerëz të thjesht, çdo kush që nuk bën asnjë vepër, vetëm pse thonë goj musliman, për ta është musliman. Gjithashtu pika e tretë që ka lidhje me dytën është që ata kufri quajnë vetëm atë kur njeriu shpreh me goj kufrin, nëse veprimi vetëm kufr nuk quhet kafir. Edhe çështja e katërt ose e treta në mënyrë të përmbledhur është kjo çështje që ata thonë kush i ndihmon kafirët kundër muslimanëve, ai nuk është kafir derisa ta bëj halal me zemër, ta të kënaqet me fenë e tyre. Ti ndihmoj ata për hir të fesë tyre, edhe ta doj fenë tyre me radhë, domethënë lidhë çdo gjë vetëm me zemrën, tamam se është akide e tyre vërtet e murxhive. Edhe në fund ata pasaj dalin ata vetë, të cilët e bëjnë këto veprime vetë dhe japin fetva të tilla, se të cilët e lejojnë dhe domethënë ka dëshmi edhe nga realiteti, që aty mbas këtyre fetvave që kanë dhënë, kanë bërë gjëra të tilla në vendet europiane dhe në vendet e tyre, vendet arabe sa duash. Domethënë një pjesë e mirë e tyre punojnë në atë shërbimin sekret vetë. Pjesë mirë e tyre punën në shërbimin sekret, se nëse nuk ka dhënë fetva xhallarët e tyre që lejohet të spionosh muslimanët. Lutë Allahun më dhurojë na ruaj nga çdo fitnë, nga çdo sherr. Kush kërkon kënaqësinë Allahut do ta gjejë, kush kërkon kënaqësinë armiqve të Allahut do ta gjejë, por gjithashtu do gjejë tek Allahu atë që meriton. Allahu shpëton ju gjithë.